zăpezit și însoțit de fulgi pășesc grăbit. Casa-i departe, dorul zboară la familia mea. Seara s-a așternut, presărând un farmec de Crăciun. Când ajunge voi, în brațe am să-i strâng cu drag, fredonând. Astăzi s-a născut Iisus Hristos, în inim să ne aducă mântuire, pace și iubire. Haideți lângă brad să vă spun cum într-o iesle s-a născut în seara de Crăciun. Pe drum mă însoțești ca o stea cărarea-m luminesc. Să urmez această rază cu familia mea. Fulgii s-au așternut, doar colindele se aud în jur. Luminițe din fereastra casei mele îmi spun am ajuns. Astăzi s-a născut Iisus Hristos, în inim să ne aducă mântuire, pace și iubire. Haideți lângă brad să vă spun cum într-o iesle s-a născut în seara de Crăciun. S-a născut în seara de Crăciun.